Scandalul calității apei de la robinet s-a mutat la Ploiești. Direcția locală de sănătate publică menține interdicția de consum în mai multe zone din oraș. Societatea Apa Nova susține, în schimb, că apa este potabilă. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora au continuat și în weekend protestele începute săptămâna trecută. Cerem guvernului să revizuiască bugetul, pentru că este o rușine pentru o țară să-și trateze în așa mod categoriile vulnerabile. Criticată vehement de opoziție, legea bugetului pe 2019 ajunge astăzi în Parlament. Coaliția PSD-ALDE și-a propus ca adoptarea ei în legislativ să se desfășoare pe repede înainte. Este un fake. Nu există nicăieri, în nicio variantă, proiecția pe care s-a construit bugetul de 5,5%. Se umflă creșterea economică ca să poți să umfli deficitul, ca să poți să umfli cheltuielile. Lungmetrajul Roma, cel mai bun film și 7 trofee câștigate de The Favorite la gala premiilor BAFTA decernate aseară la Londra și la sport. România s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Federației după o pauză de 46 de ani. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Scandalul apei de la robinet s-a mutat la Ploiești. Direcția locală de sănătate publică a menținut ieri interdicția de consum în mai multe zone din oraș. De cealaltă parte, societatea Apa Nova susține că a izolat avaria apărută folosind o sursă alternativă și prin urmare insistă că apa furnizată ploieștenilor este potabilă. Primăria Ploiești a trimis mai multe cisterne în cartierele afectate. Elevii din oraș vor primi astăzi apă în sticle. Măsura a fost anunțată de municipalitate în condițiile în care locuitorilor li s-a interzis să bea sau să folosească apa de la robinet. O avarie majoră a conductor de apă a afectat sâmbătă mai multe cartiere. Primarul orașului Ploiești, Adrian Dobre, la Digi24. Când se deschid școlile din cartierele respective, va fi dusă apă îmbuteliată pentru fiecare elev, pentru fiecare copil care merge la grădiniță. Apa respectivă, din punct de vedere fizic și chimic, nu ridică probleme, deja au fost făcute analize, dar din punct de vedere microbiologic, cum și Apa Nova și Direcția de Sănătate Publică, recomandă cetățenilor să folosească decât apă îmbuteliată pentru apă potabilă sau, în cazuri extreme, apa din rețeaua publică poate fi fiartă cel puțin 2 minute și apoi utilizată. Scandalul apei de la Ploiești este aproape identic cu cel din capitală. Declarațiile autorităților s-au bătut cap în cap, în timp ce Direcția de Sănătate Publică le cere oamenilor să nu folosească apa de la robinet, nici măcar pentru spălat. Compania Apa Nova spune că este bună de băut. Manuela Nicolescu. Peste 50.000 de oameni care locuiesc în 3 cartiere ale Ploieștiului au fost sfătuiți încă de sâmbătă să nu consume apă de la robinet, după o avarie majoră la o conductă operată de Apa Nova. Direcția de Sănătate Publică Prahova a cerut populației să nu folosească apa nici pentru gătit, spălat sau spălat pe dinți. Instituția a transmis apoi că menține interdicția privind consumul apei în zonele centrale și de nord ale orașului Ploiești pentru evitarea riscului de îmbolnăvire, întrucât apa nu se încadrează în parametrii de potabilitate. DSP Prahova precizează că în aceste zone apa poate fi folosită doar la closet și le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată. Anunțul vine după ce Apa Nova Ploiești susținea încă de sâmbătă seara că, din punctul de vedere al companiei, apa poate fi consumată, întrucât Apa Nova a găsit o soluție tehnică, și anume, zonele afectate de interdicția impusă de DSP Prahova au fost branșate la alte surse de apă. Sâmbătă, din mai multe cartiere ale Ploieștiului au fost prelevate probe pentru analize. Autoritățile sanitare le amintesc celor peste 50.000 de oameni care locuiesc în zonele centrale și nordice ale orașului că interdicția de utilizare a apei se menține până la aflarea primelor rezultate. Acestea vor veni abia în cursul zilei de marți. În Mureș, procurorii anchetează cazul femeii împușcate în cap din greșeală de un polițist aflat într-o misiune de urmărire a unui șofer fugar. Poliția Mureș susține că agentul a tras, întrucât autoturismul suspectului devenise un pericol. Femeia împușcată în cap pe stradă se recuperează într-o clinică din Cluj, unde a fost operată. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora au continuat și în weekend protestele începute săptămâna trecută. Oamenii sunt nemulțumiți că în proiectul legii bugetului pe 2019, Ministerul Finanțelor nu a alocat niciun leu pentru plata salariilor asistenților personali. Deși legea drepturilor persoanelor cu dizabilități indică faptul că sumele prevăzute de primării pentru acest fond sunt alocate în proporție de 90% de la bugetul de stat. Câteva zeci de persoane au ieșit în stradă la Iași. Aurora Vatamaniuc este mama unui copil cu dizabilități din Iași și vicepreședinte al Asociației Organizațiilor Guvernamentale din România. Cerem guvernului să revizuiască bugetul, pentru că este o rușine pentru o țară să-și trateze în așa mod categoriile vulnerabile. Chiar la începutul acestui an am fost șocați să vedem că Ministerul Muncii, prin care noi în fiecare an primeam o subvenție pentru fiecare copil care vine la centrul nostru de recuperare, și noi avem 6 centre pe care noi le-am format, noi le-am înființat, noi susținem aproape 300 de copii zilnic și am primit doar un singur leu pe zi pentru recuperarea acestor copii. Proteste au fost organizate și la Pitești, dar și la Târgu Mureș, de unde transmite Ovidiu Hilisan. Aproximativ 70 de persoane cu dizabilități și însoțitori al acestora au participat la un mitic de protest în fața prefecturii Mureș. Participanții, susținând că proiectul de buget încalcă legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Protestatarii de la Târgu Mureș au solicitat guvernului să respecte legea drepturilor persoanelor cu dizabilități și să revină asupra acestor prevederi, întrucât situația celor care au în îngrijire persoanele cu dizabilități se va agrava. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Proteste similare au avut loc începând de vineri în mai multe orașe, printre care București, Timișoara, Alba Iulia, Oradea și Iași. Elevii din învățământul preuniversitar și copiii de grădiniță revin astăzi la cursuri după ce au avut o săptămână de vacanță între semestre. În București, începând de astăzi, elevii vor circula gratuit cu transporturi în comun, anunță Primăria Capitalei. Ioana Dumitrescu. Abonamentele gratuite vor fi reîncărcate lunar pe cardurile deja existente la oricare dintre centrele de emitere și reîncărcare carduri STB-SA în baza adeverinței sau carnetului de elev. Carduri noi vor fi emise doar pentru elevii care nu dețin un asemenea document electronic de călătorie nominal. Și elevii care locuiesc în județul Ilfov, dar care sunt înscriși în unități școlare din București, vor beneficia de acest drept. În plus, vor primi și un abonament lunar valabil pe linia regională de domiciliu. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Legea bugetului pe 2019 ajunge astăzi în Parlament, iar coaliția PSD-ALDE și-a propus ca adoptarea ei să se desfășoare pe repede înainte. Amendamentele la buget vor fi depuse până astăzi la prânz, iar votul final este programat vineri. După ce vor fi centralizate amendamentele, tot astăzi, la ora 15, comisiile de specialitate din Parlament vor da avize. Miercuri ar urma să fie gata rapoartele comisiilor de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților. În aceeași zi este programată ședința comună a celor două camere pentru dezbaterea și adoptarea proiectului de buget pe 2019. Vă reamintesc, proiectul de buget a fost publicat vineri noapte într-o variantă modificată. Noua variantă prevede o creștere de 1,3 miliarde de lei a deficitului și venituri mai mici cu 184,5 milioane de lei față de varianta inițială. În schimb, creditele bugetare, adică cheltuielile, au fost mărite cu 1,1 miliarde de lei la 200 de miliarde de lei. Opoziția critică dur bugetul pe 2019, care ajunge azi în dezbaterea Parlamentului, un buget fals construit pe picioare de lut, spune Partidul Național Liberal prin vocea purtătorului de cuvânt Ionel Dancă, citând un raport care ar aparține Comisiei Europene. 2500 de amendamente anunță că va depune Partidul Mișcarea Populară, care susține că bugetul este unul de recesiune. Critici vin și din partea fostului premier Victor Ponta, care spune că proiectul este, citez, un fake. Iulian Ochi. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, susține într-o postare pe Facebook că partidul său a obținut raportul de țară care urmează să fie publicat în primăvară. Liberalul afirmă că în acest document, oficialii europeni avertizează supra politicii fiscale haotice a guvernului de la București. Analiza Comisiei Europene arată că bugetul României este un buget fals, construit pe picioarele de lut ale unei politici fiscale care se bazează pe niște venituri fictive. A scris liberalul, care atrage atenția că bugetul a fost construit cu o supraestimare a veniturilor. Tot pe Facebook, liderul PMP, Eugen Tomac, spune că bugetul pe 2019 este o catastrofă marca Dragnea, iar partidul său a pregătit 2500 de amendamente. Bugetul este criticat și de liderul pro-România, Victor Ponta. Așa cum a fost prezentat acest buget, este un fake. Nu există nicăieri, în nicio variantă, proiecția pe care s-a construit bugetul de 5,5%. Se umflă creșterea economică ca să poți să umfli deficitul, ca să poți să umfli cheltuielile. Dezbaterea bugetului în Parlament va începe în a doua parte a zilei de astăzi. Avocații din 14 barouri din toată țara protestează. Astăzi sunt nemulțumiți de banii pe care îi primesc din oficiu, dar și de faptul că Ministerul Justiției amână alocarea de fonduri pentru plata serviciilor de asistență judiciară oferită de avocați celor care vor să apeleze la instanțele internaționale. Într-o primă etapă, avocații vor purta banderole albe timp de o săptămână, ne-a declarat avocatul Mihnea Stoica. Avocații spun că sumele pe care le primesc pentru asistența din oficiu sunt comparabile cu cele din Republica Moldova sau Albania, cu mult în urma țărilor din Uniunea Europeană. Fiecare susține sistemul de asistență judiciară cu 49 de cenți pe an, cu 2 covriși pe an. Asta contribuie dumneavoastră sau asta contribui cu eu la sistemul de asistență judiciară. În Republica Moldova și în Azerbaijan e mai rău ca în România. În restul Uniunii Europene vorbim de o contribuție per capita de 5-6 euro în medie. Vorbim de niște valori extraordinare în țările nordice și în Regatul Unit, în jur de 30 de euro. Dacă Ministerul Justiției nu le soluționează cererile, avocații amenință cu boicotarea proceselor. Într-un mesaj transmis aseară pe Facebook, ministrul Tudorel Toader l-a transmis avocaților că au primit banii care au fost alocați de către instanțele judecătorești. Într-o gală organizată aseară la Londra s-au decernat premiile BAFTA 2019. Lungmetrajul Roma a fost desemnat cel mai bun film. The Favorite a câștigat 7 trofee la a 72-a ediție. Premiile BAFTA sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei Britanice de Arta Filmului și Televiziunii. Sonia Teodoriu. Royal Albert Hall a fost gazda celei de-a 72-a ediție a ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA. And the BAFTA is awarded to The Favorite. Speculau specialiștii în domeniu, comedia The Favorite, nominalizată la 12 categorii, a smuls cele mai multe statuete. 7 premii, incluzând cel mai bun film britanic, cea mai bună actriță Olivia Colman și cea mai bună actriță în rol secundar, Rachel Weisz. Lungmetrajul Roma, în regia lui Alfonso Cuarón, a avut de asemenea o seară de succes. 4 premii, între care cea mai importantă distincție a premiilor BAFTA, cel mai bun film. A câștigat de asemenea pentru cel mai bun regizor și cea mai bună imagine. Surprize nu au fost nici la categoria cel mai bun actor. Academia Britanică l-a recompensat pe Rami Malek pentru performanța din Bohemian Rhapsody. Lady Gaga, care nu a fost prezentă la ceremonie întrucât BAFTA a avut loc în același timp cu premiile Grammy, nu a reușit să smulgă o statuietă la categoria cea mai bună actriță, însă a câștigat pentru cea mai bună muzică originală. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Începem săptămâna cu vreme mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Cer acoperit astăzi în regiunile vestice, centrale și nordice, unde temporar vor fi precipitații, ploi și lapoviță și ninsoare la munte. În capitală cer temporar noros, vânt slab și o maximă de 11 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de tenis feminin a învins cea mai titrată reprezentativă din lume, cea a Cehiei, și s-a calificat în semifinalele Fed Cup. Victoria cu 3-2 a fost pecetuită în meciul decisiv de dublu câștigat de Irina Begu și Monica Niculescu în fața celui mai bun cuplu feminin al momentului, Caterina Siniakova-Barbora Krejcikova. Cele două cehoaice campioane la Roland Garros și Wimbledon au câștigat primul set la tiebreak, însă Begu și Niculescu au revenit fantastic și s-au impus cu 6-4-6-4 după aproape 3 ore de joc. A contat și durata meciului, fiindcă Siniakova a adus întâlnirea în decisiv, învingând-o cu puțin timp înainte pe Mihaela Buzărnescu în al doilea meci de simplu al zilei. Simona Halep făcuse 2-1 pentru România, cu victoria obținută în fața Carolinei Plișcova. La Ostrava, fetele au fost încurajate de o galerie entuziastă condusă de primarul Clujului, Emil Boc. Să mai spunem că din echipa Cehiei, campioana în titră și câștigătoare a 6 titluri în acest deceniu, a lipsit numărul 2 mondial, Petra Kvitova. În semifinale, România va întâlni Franța, în aprilie. Gazda întâlnirii urmează să fie stabilită prin tragere la sorți. CS Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe CFR Cluj și a revenit în cursa pentru titlu. Oltenii s-au impus prin golurile marcate de Andrei Cristean, minutul 14, la prima sa reușită în bănie, și Elvir Colici, cu un sfert de oră înainte de final. Lovitura de start a fost dată de fostul lider al Craiovei, Alexandru Mitriță, transferat recent la New York City. El i-a cedat simbolic banderola de capitanului Nicușor Bancu. Universitatea a pus capăt invincibilității de 15 etape a CFR-ului, care venea după 8 victorii consecutive în deplasare. Clujenii mai au acum 5 puncte avans față de olteni, iar FCSB este la 6 lungimi de lider, dar va juca diseară în etapa a 23-a cu Hermannstadt pe Arena Națională de la ora 20. Să mai spunem că într-un alt meci disputat ieri, CSM Poliaș a trecut cu 1-0 de Gazmetan Mediaș. Da, senzațional meciul de seară de dublu feminin de la de la Ostrava, dintre România și Cehia. De mult n-am mai avut așa mari emoții.